Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Oblężenie mobilnych punktów szczepień. Tym razem sprawdzimy, jaka kolejka jest w Łodzi. Mają motorówki i radiowozy ze sprzętem, policyjne patrole gotowe do sezonu na warmińsko-mazurskich jeziorach. Igrzyska olimpijskie w Japonii niezagrożone. Organizatorzy nie rozważają możliwości odwołania imprezy. Około 300 osób czeka w kolejce do mobilnego punktu szczepień w Parku na Zdrowiu w Łodzi. Od godziny 8 do 12 jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson otrzymało 150 osób. Pierwszy chętny był przy punkcie już o 3 rano. Jednak przeciętnie trzeba czekać około 2 godzin. Z oczekującymi w kolejce rozmawiała Magda Dąbek. Pan ostatni w kolejce? Ostatni. No i ile się pan spodziewa czekać? Nie mam pojęcia. Dlaczego państwo się zdecydowaliście przyjść właśnie dzisiaj tutaj do parku się zaszczepić? Dzień wolny. Widzę, że pani jest przygotowana na długie czekanie w kolejce. Tak, oczywiście. Stołki rybackie razem z mężem mamy i czekamy sobie. Ile już państwo czekacie? Od godziny 11. A ile jeszcze się pani spodziewa poczekać? Godzinkę na pewno. Rejestrowałam się ogólnie przez internet, mam na 5 maja, ale jak można szybciej, to dlaczego by nie? Umawialiście się państwo na tę wizytę, też taką normalnie rejestrowaną? No, mamy wizytę umówione, ale pod koniec maja. Więc, a jeżeli można z biegu zrobić, no to trzeba poświęcić trochę czasu, żeby się zaszczepić. Mobilne punkty w miastach wojewódzkich będą działać do poniedziałku włącznie. W ramach akcji Zaszczep się w majówkę podawany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Trzeba mieć wystawione e-skierowanie. I jeszcze bilans pandemii z ostatniej doby. Odnotowano niespełna 6,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 423 osoby. Policyjne patrole są gotowe do kolejnego sezonu wodnego na warmińsko-mazurskich akwenach. Jak co roku będą patrolować zbiorniki wodne na specjalnie oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Będą sprawdzać wymagane wyposażenie na jednostkach pływających, będą też sprawdzać trzeźwość sterników, no a także będą przypominać o tym, że niestety ten kolejny sezon również przypada w czasie trwania pandemii, wiąże się to z pewnymi obostrzeniami. Będą też sprawdzać to, czy osoby przebywające na terenach przywodnych stosują się do obowiązujących przepisów. W tym roku służbę pełnić będzie 56 policyjnych wodniaków, mają do dyspozycji 32 łodzie motorowe. Siły Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpoczęły dziś wycofywanie się z Afganistanu. Polscy żołnierze opuszczają Afganistan zgodnie z wytycznymi dowództwa misji NATO, mówi w Polskim Radiu 24 dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Tomasz Piotrowski. Taki plan w zarysie jest już wojskowo przygotowany, dostosowujemy się do niego i trzy elementy naszego członkostwa w tejże misji. Razem weszliśmy, razem dostosowujemy swoją obecność i razem stamtąd wychodzimy. Wycofanie wojsk NATO z Afganistanu skończy się 11 września w 20. rocznicę ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton, które skłoniły sojuszników do wysłania wojsk do Afganistanu. Misja trwała 2 dekady. W szczytowym momencie służyło nawet 100 tysięcy wojskowych, głównie Amerykanów. Przez Afganistan przewinęło się także kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Japonii nie rozważają możliwości ich odwołania. Wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Toshiaki Endo jest przekonany, że dzięki działaniom, które zmierzają do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa, uda się przeprowadzić igrzyska. Przełożone z ubiegłego roku letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczną się za niespełna 3 miesiące. W tym tygodniu zaprezentowano nowe zasady ochrony pandemicznej, które mają obowiązywać sportowców. Będą oni poddawani codziennym testom na koronawirusa. To wywołało obawy dotyczące ewentualnego przeciążenia japońskich laboratoriów. Według japońskiego nadawcy publicznego jedna z miejscowości, w której stacjonować będą m.in. brazylijscy surferzy, odmówiła zorganizowania punktu testów dla sportowców, tłumacząc to brakiem możliwości technicznych. Ograniczenia w korzystaniu z transportu lokalnego dla sportowców mogą zaś przyczynić się do problemów natury logistycznej przy startach na obiektach znajdujących się poza aglomeracją Tokio. W Japonii do tej pory zaszczepiono niespełna 2% mieszkańców. Z badań opinii publicznej wynika, że większość mieszkańców kraju jest przeciwna przeprowadzaniu igrzysk. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno i deszczowo, lokalnie opady mogą być intensywne. W górach i na Pogórzu chwilami śnieg, tam we znaki da się także porywisty wiatr. Teraz od 9 do 13 stopni, nad ranem od 2 na północy do 7 w centrum i 11 na południu. A w niedzielę od 10 do 15 stopni tylko na południowym wschodzie do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie trzeba go przedstawiać, ale zrobimy to i tak. Przed Państwem Lech Janerka. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. W 2002 roku wydał doskonale przyjętą płytę Fiu Fiu i przyjechał do Trójki zagrać koncert marzeń. W pierwszej części stare przeboje Klausa Mitwocha, w drugiej piosenki z premierowego albumu. Na retransmisję tego pamiętnego występu zapraszamy w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie my w tym roku spędzimy majówkę? Wszystko jedno, gdzie, Barbara, byle dostęp do sieci był. Po co? Po co, bo na mediaexpert.pl do poniedziałku są majówkowe gigaokazje, Barbara. A, no dobra, to już klikam. Mediaexpert.pl. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Barbara, a co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz, telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest godzina 15:07. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. No, francuski łącznik w dniu 1 maja, to pierwsze bonjour, to powinno zabrzmieć na tle marszowych rytmów, a nie tak frywolnie. No, ale to dlatego, że sygnał jest stały, a tematy różne. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy podejmować temat wolności i na pewno nie wyczerpiemy go, bo to przecież zagadnienie filozoficzne, a my, to znaczy mówiąca te słowa Monika Małkowska, wydająca program Ola Kaczkowska i realizująca go Zofia Kruszewska. I jak zwykle komplet informacyjny dopełni mój adres mailowy, pod którym czekam na Państwa komentarze. monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, najczęściej 1 maja to święto pracy kojarzymy z socjalizmem, z paradowaniem ulicami miast przedstawicieli świata pracy, często stawiających się na tych manifestacjach pod przymusem. A zapominamy, że 1 maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzono i ustanowiono w Stanach Zjednoczonych. I to już pod koniec XIX wieku. Powodem były strajki majowe w Chicago w 1886 roku, kiedy kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyszło na ulicę, by zaprotestować przeciwko fatalnym warunkom pracy i do tego często 12-godzinnej, a także zbyt nisko opłacanej. Niestety nie obeszło się bez rozlewu krwi niechcianego, przypadkowego, i ten incydent stał się powodem, dla którego 1 maja uznano świętem pracy. A było to już w 1890 roku i także w tym samym 1890 zaczęto organizować pierwszomajowe obchody na ziemiach polskich, wówczas oczywiście pod zaborami. Ale wie pan, ja tak sobie myślę, że to 1 maja to jest dzień, w którym być może warto zastanowić się nad tym, czym w ogóle jest wolność, jak ją rozumiemy, dlaczego tak nam na niej zależy, a może wolimy wygodne i bezpieczne zniewolenie, niż narażać się na jakąś walkę, na jakieś samodzielne wybory. Proszę Państwa, tak właśnie myślał, tak konformistycznie, niejaki Cherubino, kochliwy paś z opery Mozarta zatytułowanej Wesele Figara. Kończy się oto jego beztroski żywot i latanie od jednej miłostki do następnej ma iść do woja, gdzie być może zdobędzie żołnierską chwałę. Ale jak na razie koniec z miłostkami. Non più drai farfalon amoroso, śpiewa Figaro, niby pocieszając lekko ducha, a tak naprawdę uświadamiając mu, że oto koniec jego wolności. Belle, belle, pronto il riposo, narcisetto adagino d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma con l'aria brillante, e quel bel mio domesto color, e quel bel mio domesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello e quella chioma che ho brillante. Non più avrai farfalone amoroso e notti giorno notti intorno girando. Belle belle profondo il riposo, narcisetto adagino d'amor. Belle belle profondo il riposo, narcisetto adagino d'amor. Tak, zaśpiewał w roku 1985 Ruggiero Raimondi w Metropolitan Opera. A czy wiedzą Państwo, kiedy była premiera Wesela Figara? Otóż 1 maja, dokładnie 235 lat temu. A było to jeszcze kilka lat przed tym, zanim Rouget de Lille napisał Marsymlankę. Tymczasem w tej arii, którą przed chwilą Państwo słuchali, o tym motylku, który już nie będzie sobie w flirtował, tak swobodnie pobrzmiewają wyraźnie jakby takie rewolucyjne nuty. No ale proszę Państwa, to było takie artystyczne antycypowanie wydarzeń. A o wiele poważniej, i to już na tle prawdziwych wydarzeń, podchodził do spraw wolności Harry Belafonte, amerykański piosenkarz, aktor i aktywista społeczny, pierwszy Afroamerykanin, który zdobył nagrodę Emmy i Grammy. On był znany z walki o prawa człowieka, był i jest właściwie, bo jeszcze nadal żyje. W 1987 roku został mianowany ambasadorem dobrej woli. Harry Belafonte brał udział w słynnym marszu w Waszyngtonie roku pańskiego 1963, kiedy to wystąpił Martin Luther King i jego przemówienie weszło do klasyki oratorstwa amerykańskiego I Have a Dream. Harry Belafonte także zabrał głos podczas tego wiecu. Zresztą to był w ogóle wystąpienia słowne, przeplatane piosenkami. I Harry Belafonte także przemawiał do tłumów. Ale teraz posłuchamy, jak śpiewał pieśń wolności, o Freedom. To była pieśń, którą wówczas w 1963 roku zaśpiewała podczas tego wiecu Joan Baez. Posłuchajmy Harry'ego Belafonte. Freedom, oh freedom, oh freedom over me, and before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Oh, yeah. And go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Everybody! Oh, freedom! Oh, freedom! Sing it, sister! O wolności marzy każdy młody człowiek, choć tak naprawdę jeszcze nie wie, co to takiego jest, ani nie przeczuwa, że wraz z wolnością łączy się trudna sprawa odpowiedzialności. Młoda francuska piosenkarka Nicole uważa, że wolność to prawo do odmowy życia wedle ustalonych zasad. Chciałaby zerwać wszystkie łańcuchy, swobodnie oddychać, lecieć do gwiazd, poznawać nowe twarze, istnieć w bezchmurnym i oczywiście bezkonfliktowym świecie i takie tam znane wszystkim młodym i starym utopie. Posłuchajmy Nicole. J'ai envie de suspendre ce destin qui m'attend, tant d'ennuis à revendre au futur, au présent. Je voudrais m'évader, déployer mille voiles sur les mers, retrouver enfin un idéal. Seulement être libre de pouvoir défaut d'exister. J'ai envie de toucher les étoiles d'un regard, comme l'oiseau au coucher qui s'envole et repart. Je voudrais tant connaître ces visages nouveaux qui m'attendent peut-être. Mais je rêve à nouveau. Seulement être libre de pouvoir refuser, ne plus seulement survivre à défaut d'exister. De briser enfin toutes ces chaînes et pouvoir respirer à en perdre haleine. Je voudrais pour toujours des demain sans nuages, tellement loin de ces jours où la vie est en cage. De pouvoir refuser, ne plus seulement survivre, à défaut d'exister. Proszę Państwa, kilka tygodni temu francuski łącznik tropił ptasio muzyczne loty, no bo gdy mowa o wolności, to ptaki wracają na tapetę. One po prostu symbolizują swobodę. O czym można też dowiedzieć się z pieśni Marka Grechuty Wolność. Posłuchajmy. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd,

może, proszę Państwa, wolność to rezygnacja z wszelkich dóbr. Egzystencja zupełnie niezależna, ale dość, powiedziałabym, uboga, pomiędzy ścianą a rynną, pod osłoną kiosku z gazetami, bez żadnych wygód, bez wody bieżącej. Ale przecież ty o wolności musisz istnieć, szepcze ten, który dla niej zostawił wszystko. O takim człowieku, zapewne bezdomnym, śpiewa Carla Bruni. Liberté, wolność, wolność bez niczego do życia. Elle a mis des feuilles à ses branches, elle a mis des voiles à son mât, enfilé ses plus jolis bas, brûlé ses habits du dimanche. Elle a regardé l'existence, tous ses souvenirs entassés dans son cœur comme des cendres, tous ses rêves à demi fanés. Mais on l'entend murmurer: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Oui, on entendit murmurer: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Il s'est fait un royaume étrange entre le mur et le caniveau, à l'abri d'un kiosque à journaux. Il a choisi sa résidence, il n'a pas connu de vendange, de douceur au fil de l'eau. La cruauté, l'indifférence se sont penchés sur son berceau. Mais on l'entend murmurer: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Oui, on entendait murmurer: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. On peut l'ajuster à ses hanches, s'en envelopper comme d'un manteau, la porter même à la peau, bien au chaud sur son ventre, niché dans son dos. On peut se la jouer carte blanche, la brandir tout comme un drapeau. On peut la glisser dans sa manche, la cacher sous ses jupes pour en faire son credo. Mais à chacun sa fleur et sa fange, à chacun son tout premier mot, à chacun sa cave et sa grange, à chacun sa rue, son bistrot, à chacun son âme de faïence, à chacun son ombre au tableau, à chacun ses trois pas de danse, à chacun son genre de tombeau. Mais on peut toujours rêver: liberté, liberté, liberté. Ouh, liberté, tu dois bien exister. Oui, on peut toujours rêver: liberté, liberté, liberté. Liberté, tu dois bien exister. Tak pięknie nuciła i śpiewa Carla Bruni. Proszę Państwa, wyzwolenie, bycie swobodnym to także przyzwolenie na wyrażanie uczuć. A tych nie ma prawa ujawnić Almirena, uwięziona przez złą czarownicę. I płacze nad swoim losem: pozwól mi płakać, Lasia Kiopianga. I Almirena płacze tak skutecznie, że rozpala miłość niejakiego Argante, króla Saracenów, który obiecuje ją uwolnić. No i nieszczęście. Za to spotykają go różne osobiste przykrości ze strony zazdrosnej czarownicy. A działo się to, proszę Państwa, prawie 1000 lat temu, więc jak to sprawdzić? Ale morał nadal aktualny. Czasem za pomoc w odzyskiwaniu wolności płaci wyzwoliciel. No a teraz posłuchamy jednej z najsłynniejszych arii świata z opery Rinaldo Georgia Friedricha Händla z 1711 roku. A śpiewa kontrtenor Filip Żaruski: Lasia Kiopianga.

Proszę Państwa, polecam bezpieczniejszy sposób na odzyskanie wolności, a właściwie to nie tyle ja polecam, ile George Michael. I w tym przypadku freedom oznacza wolność, właściwie uwolnienie się od związku, który już nie daje satysfakcji. No zabierz to swoje zdjęcie w ramce, nie myśl, że wkrótce powrócę. Wolność, nie poddam się, wolność, nie zawiodę cię. Wolność, muszę mieć trochę wiary w dźwięk. Tak śpiewa George Michael, a właściwie śpiewał w piosence Freedom 90, dodam. I jego temperament przebija tutaj w tym utworze. A ma pochodzenie cypryjsko-grecko-brytyjskie, więc dość skomplikowane. W klipie nie wystąpił osobiście, tylko jego symbolizowała zniszczona kurtka, gitara i szafa grająca. Natomiast pojawiły się topowe modelki i to był naprawdę piękny klip Freedom 90. Posłuchajmy i wyobraźmy sobie modelki. Problemy nurtowały innego prawdziwego macho, włoskiego kompozytora i piosenkarza Giorgia Gallera. Niestety ten piosenkarz już nie żyje, zmarł w 2003 roku, ale zaśpiewał przepięknie Libertà, czyli manifest wolnego człowieka. A może to chodziło bardziej o mężczyzn. Otóż prawdziwy mężczyzna, wolny mężczyzna walczy tylko z naturą, kocha jak zwierzę, z radością goni za każdą przygodę, ale pojawiają się też wątki polityczne, bo wolność to uczestnictwo w demokracji. Libertà participazione, czyli wolność jest uczestnictwem. Giorgio Galler zaśpiewał tę piosenkę. Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Proszę Państwa, teraz głos w kwestii wolności zabierze Bruce Springsteen, ale tym razem Boss nie zaśpiewa w języku, do którego nas przyzwyczaił, czyli nie po angielsku, lecz po hiszpańsku. A będzie to słynny utwór Mercedes Sosa, bojowniczki o wyzwolenie Argentyny spod władzy junty. Solo le pido adios. To jest prośba do Boga, tylko proszę Boga, żeby ból nie był mi obojętny. No i oczywiście los człowieka. I Boss udowadnia, że ludzkie wsparcie i innych nacji także się liczy. Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. God, that I'm not indifferent to injustice, that death will not find me empty and alone, having done nothing. Solo pido adiós. Que el futuro no me sea indiferente, es angustiado este ley que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte Ora la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Ora la pobre inocencia de la gente. A po Bosie wystąpi wilk stepowy, proszę państwa, Steppenwolf, grupa rockowa już nieistniejąca w tej chwili. Steppenwolf to oczywiście odniesienie do powieści Hermana Hesse o tym samym tytule, wilk stepowy. W 1969 roku Steppenwolf zaśpiewał do czołówki filmu, który stał się takim manifestem hippisów. Easy Rider, pamiętają może państwo. Zaczyna się to od właśnie tej pieśni Born to be Wild i Peter Fonda oraz Dennis Hopper, nawiasem mówiąc także reżyser tego filmu, wyruszają z Los Angeles do Nowego Orleanu na Harleyach. No tej sceny nie sposób zapomnieć. Urodzony, żeby być dzikim. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns that comes and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Ciekawa jestem, czy państwo uważają się za ludzi wolnych, czy zniewolonych? Z tym pytaniem zostawiam słuchaczy francuskiego łącznika na tydzień i żegnamy się my, czyli Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Zofia Kruszewska. A temat dzisiejszy podsumuje genialny kanadyjski pianista i kompozytor jazzowy Oscar Peterson. Będzie to nagranie z roku, uwaga, 1964 w koncercie w Danii. Hymn to Freedom.